श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण, मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अश्व ले आओ। शेष जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर शत्रु विजयी लक्ष्मण जी ने सेनापति से कहा, हे वीर, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रिय वचन सुना रहा हूँ। सुनो, श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से युक्त चतुरंगणी सेना तैयार करो, जो काल की सेना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लक्ष्मण जी का यह कथन सुनकर कालजीत नाम वाले सेनापति ने सेना को सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मण जी के आदेशानुसार सज कर आए हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुरुष ने उसकी बांग डोर पकड़ रखी थी। 10 ध्रुवक अर्थात चिन्ह विशेष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे छोटे गले में घुंघरू पहनाए गए थे, जो एक दूसरे से मिले नहीं थे। विस्तृत कंठ कोश में मणि सुशोभित थी। मुख की कांति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे। घास के ग्रास से उसका मुंह बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रत्नों से उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज धज कर मोतियों की मालाओं से सुशोभित हो वह अश्व बाहर निकाला। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से 2 सफेद चंबर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश यह कि उस अश्व का सारा शरीर ही नाना प्रकार के शोभा साधनों से संपन्न था। जिस प्रकार देवता लोग सेवा के योग्य श्री हरि जी की सब ओर से सेवा करते हैं, उसी प्रकार बहुत से सैनिक उस घोड़े के आगे, पीछे और बीच में रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। तदनंतर सेनापति कालजीत ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन समुदाय से भरी हुई वह विशाल वाहिनी शत्रों से सूर्य को ओंट में करके अपनी छावनी से निकली। उस सेना के सभी श्रेष्ठ वीर श्री रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए सुसज्जित हो गरजते तथा युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चले। सभी सैनिक हाथों में धनुष, पाश और खड़ंग धारण किए सैनिक शिक्षा के अनुसार स्फुट गति से चलते हुए बड़ी तेजी के साथ महाराज श्री रामचंद्र जी के पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी आकाश में उछलता तथा पृथ्वी को अपनी ताप से खोदता हुआ धीरे धीरे यज्ञ चिन्ह से युक्त मंडप के पास पहुंचा। घोड़े को आया देख श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को समयोजित कार्य कराने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को स्वर्णमयी पत्नी के साथ बुलाकर अनुष्ठान आरंभ कराया। उस यज्ञ में वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जी, जो श्री रघुनाथ जी के वंश के आदि गुरु थे, आचार्य हुए। तपोनिधि अगस्त्य जी ने भगवान ब्रह्मा जी का कर्ता वेषण रूप कार्य संभाला। वाल्मीकि मुनि अर्धव यर्यु बनाए गए और कणव द्वारपाल। उस यज्ञ मंडप के 8 द्वार थे, जो तोरण आदि से सुसज्जित होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते थे। हे वात्स्यायन जी, उनमें से प्रत्येक द्वार पर 2-2 मंत्र वेता ब्राह्मण बिठाए गए थे। पूर्व द्वार पर मुनि श्रेष्ठ देवल और असीत थे। दक्षिण द्वार पर तपस्या के भंडार महात्मा कश्यप और अत्रि विराजमान थे। पश्चिम द्वार पर श्रेष्ठ महर्षि जातुकर्णय और जाजलीकि की उपस्थिति थी तथा उत्तर द्वार पर द्वित और एकत नाम के 2 तपस्वी मुनि विराज रहे थे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार द्वार की विधि पूर्ण करके महर्षि वशिष्ठ जी ने उस यज्ञ संबंधी श्रेष्ठ अश्व का विधिवत पूजन आरंभ किया। फिर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुवासनी स्त्रियों ने वहां आकर हल्दी, अक्षत और चंदन आदि के द्वारा उस पूजित अश्व का पुनः पूजन किया तथा अगुरु का धूप देकर उसकी आरती उतारी। इस तरह पूजा करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने अश्व के उज्जवल ललाट पर जो चंदन से चर्चित कुकुम आदि गंधों से युक्त तथा सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था, एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिया, जो तपाए हुए स्वर्ण का बना था। उस पत्र पर महर्षि ने दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी के बड़े हुए बल और प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। सूर्य वंश की पताका फहराने वाले महाराज दशरथ बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। वे धनुष की दीक्षा देने वाले गुरुओं के भी गुरु थे। उन्हीं के पुत्र महाभाग श्री रामचंद्र जी इस समय रघुवंश के स्वामी हैं। वे सब सूरमाओं के शिरोमणि तथा बड़े बड़े वीरों के बल संबंधी अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही यह यज्ञ संबंधी अश्व, जो समस्त अश्वों में श्रेष्ठ तथा सभी वाहनों में प्रधान है, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा है। श्री राम जी के ही भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणासुर का विनाश किया है, इस अश्व के रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलों की विशाल सेना भी है। जिन राजाओं को अपने बल के घमंड में आकर ऐसा अभिमान होता हो कि हम लोग ही सबसे बढ़कर शूर, धनुर्धर तथा प्रचंड बलवान हैं, वे ही रतन की मालाओं से विभूषित इस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़ने का साहस करें। वीर शत्रुघ्न उनके हाथ से इस अश्व को हटात छुड़ा लेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के पराक्रम से शोभा पाने वाले उनके प्रखर प्रताप का परिचय देते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने और भी अनेकों बातें लिखी। इसके बाद अश्व को, जो शोभा का भंडार तथा वायु के समान बल और वेग से युक्त था, छोड़ दिया। उसकी भूलोक तथा पताल में समान रूप से तीव्र गति थी। तदनंतर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, हे सुमित्रा नंदन, यह अश्व अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाला है, तुम इसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। जो योद्धा संग्राम में तुम्हारा सामना करने के लिए आवे, उन्हीं को तुम अपने पराक्रम से रोकना। इस विशाल भूमंडल में विचरते हुए अश्व की तुम अपने वीरोचित गुणों से रक्षा करना। जो सोए हों, गिर गए हों, जिनके वस्त्र खुल गए हों और जो अत्यंत भयभीत होकर चरणों में पड़े हों, उनको न मारना। साथ ही जो अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन पुण्य आत्माओं पर भी हाथ ना उठाना। हे शत्रुघ्न, यदि तुम रथ पर रहो और तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जाएं, तो उन्हें ना मारना। यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर कहें कि हम आप ही के हैं, उनका भी तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। जो योद्धा उन्मत्त मत वाले सोए हुए, भागे हुए, भय से आतुर हुए तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्य को मारता है, वह नीच गति को प्राप्त होता है। कभी पराय धन और पराय स्त्री की ओर चित ना ले जाना, नीचों का संग ना करना, सभी अच्छे गुणों को अपनाए रहना, बड़े बूढ़ों के ऊपर पहले प्रहार न करना, पूजनीय पुरुषों की पूजा का उल्लंघन न हो,